ทบวงมหาวิทยาลัยร่วมกับกรมศิลปากรจัดทำแถบบันทึกเสียงทำนองหลักเพลงไทยตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาการและวิชาชีพดนตรีไทยขั้น4 5และ6เพื่อใช้สอบภาคปฏิบัติเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีสาขาดนตรีไทยแถบบันทึกเสียงนี้ใช้สำหรับทางขับร้องขั้น6เพลงสุดสงวนเถา3ชั้นเที่ยวแรก น้อง I'm not afraid. สงวนเถาสองชั้นเที่ยวแรกสงวนเถาสองชั้นเที่ยวกลับสุดสงวนเถาชั้นเดียวเที่ยวแรกสงวนเถาชั้นเดียวเที่ยวกลับคุณพรมเถาสามชั้นท่อนหนึ่ง Oh.

ลงแขกมอญบางขุนพรหมเถา2ชั้นท่อน2 จงจำคำสัตว์ของที่ว่าเสร็จศึกเมื่อไรกลับมา เพลงแขกมอญบางขุนพรหมเถา2ชั้นท่อน3 อย่าร้องไห้เอ้ยไปนักเลยน้องพี่พรุ่งนี้ใครเห็นจะผิดนะว่าพลางทางช่วยแล้วจูบสายยายควายจะลาจร เพลงแขกมอญบางขุนพรหมเถาชั้นเดียวท่อนหนึ่ง ขับลำบ้านเลงบ้านเลงเป็นเพลงเท้า เพลงแขกมอญบางขุนพรหมเถาชั้นเดียวท่อน2 เอ้ยเพลงมอญเก่าแสนสนองเอ้ยเพราะหนักหนาเอ้ย เพลงแขกมอญบ้านขุนพรหมเถาชั้นเดียวท่อน3 ชื่อแขกมอญบางขุนพรหมนามสมยางฉันได้มาแต่วังบางขุนพรหม ขั้น6เพลงพระอาทิตย์ชิงดวง2ชั้นท่อน1 เรื่อยภูมิมาริน ทิศชิงดวง2ชั้นท่อน2 เกลือเกสรบัวทอง เพลง พระอาทิตย์ชิงดวง2ชั้นท่อน3 รื่นรื่นโปรดสู่คนคนตายสองใจจอจิตสนิทนอนดอกเจ้าดอกบัวพันบุงาสวรรค์ของเรียมนี้เอ่ย เพลงพระอาทิตย์ชิงดวงสองชั้นท่อน4 เอ่ยเจ้านานุวันเอ่ย เพลงพระอาทิตย์ชิงดวงสองชั้นท่อน5 นานุวันยวนเอ่ยใจเอ่ยให้พี่ชายไม่ละไม่เลยไม่ลืมชมแม่หางอินทรีอกพี่ระบมอกตรอมอกตรอมเสียจริงกลิ่นบุพพาเกสรภากังมาอีรารุยจะคลึงจะคลาวจะฟ้าวสงวนจะอยู่จะอยู่เมื่อลมโชยจะกอบจะโกยกลิ่นไปแสนสวยสุดของเรียมนี้